na kende o zambe na kende o mo pepo zali liwate na kosonga e ela kato pesa na sheri na bomba na posta kasaka e osika e na fika na bomba motemba souvenira ya bolingo na kokarisa osika e na fika na bomba motemba. Oh, baleki saki tango mi bali bali ngangai kai kaka ba vivao na sala ki rere olelo na deside na banda na mubali oh zambebo nasui mobali alili abanga na ngai yebo isale na sala ki kosala na makinyo soho mwekosa na ye esuma kalokola pili pili na baloli motemba ngai mwana mama na yebi na zali kitoko kasi na kebao linda nzali bonga na langi mwasi ya bonga na mobali nandimi lipalago zambeo nasui mobali alingi abanga na ngai yebo isalela nazalaki kosala na mwaki nyonso presence na ye esumaka lokola pilipili na baloli motemba mwana ekosaka onalekisaki tango mibali balinga ngai ngai kaka bavivao nasalaki erere olelo na deside na banda na mobali oh, zambebo nasui mobali alingi abanga na ngai yebo isalela nazalaki kosala na bwaki nyonso presence na ye esumaka lokola pilipili na baloli motemba ngai mwana mama nayebi nazali kitoko kasi na kebao linzanzani bonga na langi mwasi ya bonga na mobali nandimi libalago zambebo nasui mobali alingi abanga na ngai yebo bisalela nazalaki kosala na bwaki nyonso presence na ye esumaka lokola pilipili na baloli motemba Thank you.